Aleyhisselatü Vesselam Semud diyarı Hicr'e girdiğinde böyle yapmış. Elbisesini başına bürümüş ve hızlıca yol almıştır. Muhassir Mina ile Müzdelif arasında bir kıstaktır, berzahtır. Ne Mina'dan ne de Müzdelife'den sayılır. Ureyne Arafat ile Meşari Haram arasında bir kıstaktır. O halde her iki meşar yani Allah'a ibadete vesile olan yer arasında onlardan sayılmayan bir ara bölge vardır. Mina haram bölgesine dahildir ve aynı zamanda meşardır. Muhassir haram bölgesine dahildir ama meşar değildir. Müzdelife hem haremdir hem de meşardır. Ureyne meşar değildir. Aynı zamanda harem dışı bölgedir. Arafat hem harem dışıdır ve hem de meşardır. Aleyhissalatü vesselam iki yol arasında büyük cemreye çıkan orta yolu tuttu. Nihayet Mina'ya geldi. Doğruca Akabe cemresine gitti. Vadinin aşağısında durdu. Kabe'yi soluna, Mina'yı sağına aldı. Devesi üzerinde kıbleye yöneldi. Güneş doğduktan sonra binitli bir vaziyette tek tek atarak cemreyi taşladı. Her bir çakıl taşını atarken tekbir getirdi. İşte o vakit telbiye getirmeyi kesti. Yolda ilerlerken telbiye getiriyor. Şeytan taşlamaya başlayıncaya kadar bu hali devam etti. Şeytan taşlarken Bilal ve Usame de onunla birlikteydiler. Biri devesinin yularını tutuyor, diğeri elbisesiyle Aleyhisselatü Vesselam'ı güneş sıcağından gölgelemeye çalışıyordu. Bu gölgeleme olayının bayramın birincisi günü olduğu söylenmiştir. Mina'daki hutbesi. Sonra Mina'ya döndü ve halka orada son derece edebi bir konuşma, hutbe yaptı. Bu konuşmasında onlara kurban gününün saygınlığını ve haramlılığını, Allah katında üstünlüğünü, Mekke'nin diğer şehirlere göre bir saygınlığı bulunduğunu bildirdi. Kendilerini Allah'ın kitabına göre idare edenlerin sözlerini tutmalarını ve onlara itaat etmelerini emretti. İnsanlara haccın yapılış şeklini kendisinden öğrenmelerini, kendisinin yaptığı gibi yapmasını emretti ve belki bu seneden sonra hac yapmayacağım dedi. İnsanlara haccın yapılışını öğretti. Muhacirleri ve ensarı makamlarına oturttu. Kendisinden sonra birbirinin boyunlarını vuran insanlara dönmemelerini emretti. Onlara kendisinden duyduklarını diğer insanlara ulaştırmalarını buyurdu ve sözü işitenden daha iyi belleyip muhafaza eden nice kimseler bulunduğunu haber verdi. Konuşmasında her caninin işlediği cinayet yalnız kendi aleyhinedir buyurdu. Muhacirleri kıblenin sağına, ensarı da soluna konaklattı. Diğer insanlar da onların etrafındaydılar. Allah insanların kulaklarını ona açtı. Öyle ki Mina'daki herkes kendi konakladığı yerde onun konuşmasını işitebildi. O konuşmasında Rabbinize ibadet edin. Beş vakit namazınızı kılın. Ramazan orucunuzu tutun. Size komuta edene itaat edin. Rabbinizin cennetine girin buyurmuştur. O vakit insanlara veda etti. Bu yüzden onlar da bu hacca veda haccı dediler. Kendisine işte orada şeytan taşlamadan, saçlarını tıraş eden, yine şeytan taşlamadan kurbanını kesen kimsenin durumu sorulduğunda hep sakıncası yok demiştir. Birisi gelmiş, tavaf yapmadan say yaptım. Mahfus olan şeytan taşlama, kurban kesme ve tıraş olmayı birbirinden önce yapma manasında yap fark etmez demiştir. Sonra Mina'daki kurban kesim yerine gitti. 63 deveyi kendi eliyle kesti. Develer ayakta ve sol ön ayakları bağlanmış iken onları kesiyordu. Kendi eliyle kestiği devenin bu sayısı onun ömrünün yılları sayısıncadır. Sonra kendisi kesim işini bıraktı ve 100 deveden geri kalanını kesmeyi Ali'ye emretti. Sonra Ali'ye develerin hepsini çulları, etleri ve derileriyle birlikte yoksullara sadaka olarak vermesini, kasaba kesme işi karşılığında ücret olarak kurbandan hiçbir şey vermemesini emretti. Biz ücretlerini kendi yanımızdan veririz dedi. Ve dileyen kendisine ayırabilir buyurdu. 3. Kurban kesim işini bitirince berberi çağırttı, başını tıraş ettirdi. Başında ustura ile dikilen berber Ma'mer bin Abdullah'ın yüzüne bakarak ona, ey Ma'mer, Allah'ın Resulü kulağının yumuşağından itibaren başını elinde usturan olduğu halde sana teslim etti dedi. Ma'mer de vallahi ey Allah'ın Resulü, hiç şüphesiz bu görev bana Allah'ın ihsan ettiği bir nimet ve lütuftur dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, peki haydi sana teslim oluyor, kımıldamıyorum buyurdu. Aleyhissalatü vesselam berbere başının sağ tarafına işaret ederek şurayı al buyurdu. Berber o kısmı tamamen tıraş edince saçını kendisini çevreleyenler arasında paylaştırdı ve sonra berbere işaret edip başının sol tarafını tıraş ettirdi. Sonra Ebu Talha burada mı dedi. Ebu Talha gelince kendisine de sol tarafının kesilen saçını vermiştir. Bunu Müslüm'de bulabilirsiniz. Evet. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam saçının tamamını tıraş ettirmiş. Saçlarını tıraş ettirenlere 3 kere, kısaltanlara ise 1 kere dua edip Allah'tan onların bağışlanmasını dilemiştir. Ziyaret tavafı yapması. Sonra öğleden sonra binitli olarak Mekke'ye hareket etti. İfaze tavafını yaptı. Bu tavafa ziyaret tavafı ve sader tavafı da denir. Başka tavaf yapmadı. Bu tavafla birlikte say da yapmadı. Doğru olan budur. 4. O gün öğle namazını Mina'da kıldı ve aleyhissalatü vesselam öğleyi orada kılmıştır. Mina'ya dönüp cemreleri taşladı ve geceyi orada geçirdi. Sabah olunca güneşin tepe noktadan kaymasını bekledi. Güneş tepe noktadan kayınca konak yerinden ayrılıp cemrelere doğru yürüdü. Hayvana binmedi. Hayf mescidini takip eden birinci cemreden başladı. Oraya teker teker 7 çakıl taşı attı. Her çakıl taşını atışında Allahu Ekber dedi. Sonra onun önündeki cemreye geçip vadinin ortasındaki düzlüğe geldi. Kıbleyi karşısına alıp dikildi. Sonra ellerini kaldırıp Bakara suresi kadar uzunca bir dua yaptı. Sonra orta cemreye geldi. Aynı şekilde onu da taşladı. Sonra vadinin sol tarafına indi. Kıbleyi karşısına alıp ellerini kaldırmış bir vaziyette dua etti. Birinci bekleyişine yakın bir sure bekledi. Sonra üçüncü cemreyi yani Akabe cemresine geldi. Vadinin içine girdi. Cemrenin karşısına dikildi. Kabe'yi soluna, Mina'yı sağına aldı. Ve o yaz vaziyette 7 çakıl taşını aynı şekilde cemreye attı. Evet. Burayı özetleyecek olursak kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şeytan taşlama dediğimiz yerde 1 ve 2'de taş attıktan sonra biraz ilerleyip ikisinde de vakfe gibi dua etmiştir. Son 3. cemrede Akabe cemresinde ise sadece taşları atıp dönmüştür. Evet. Özetle Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı ve öğrettiği duaların umumu namaz içinde vardır. Aleyhisselatü Vesselam her namazın akabinde Allah'ım seni zikredebilmem, sana şükredebilmem ve sana iyi ibadet edebilmem için bana yardım et diye dua etmeyi unutma buyurmuştur Muaz'a. Amin ya Rabbi. Namazın arkası sözüyle selamdan önceki sonu da budur. Dua ettiği yerler Aleyhisselatü Vesselam'ın hac sırasında 6 yerde dua etmiştir kardeşlerim. Safa tepesinde, Merve tepesinde, Arafat'ta, Müzdelife'de, birinci Cemre yanında, ikinci Cemre yanında. Hutbeleri Aleyhisselatü Vesselam biri Kurban Bayramı'nın birinci günü, diğeri de Teşrik günlerinin ortasında olmak üzere Mina'da halka iki konuşma yapmıştır. Mina'da geceleme, Abbas bin Abdülmuttalip hacılara su dağıtma görevinden dolayı Mina gecelerinde Mekke'de geceleme izni istedi. Aleyhisselatü Vesselam da izin vermiştir. Deve çobanları kendisinden Mina dışında develerin yanında geceleme izni istediler. Onlara da kurban günü cemre taşlayıp kurban gününden sonra da iki günün cemre taşlama ibadetini birleştirerek iki günden birinde taşlamaları konusunda ruhsat vermiştir. Aleyhisselatü Vesselam acele edip cemre taşlamayı iki günde yapmadı. 3 Teşrik gününde cemre taşlamayı tamamlayıncaya kadar kaldı. Salı günü öğleden sonra muhassaba hareket etti. Muhassaba Ebdah ve Kinane oğulları yokuşu Hayfu Beni Kinane'de denir. Ebu Rafi kendisi için bir çadır kurmuş buldu. Ebu Rafi Aleyhisselatü Vesselam kendisine emretmeksizin Allah'ın tevfikiyle Aleyhisselatü Vesselam'ın yüküne koruyuculuk etmekteydi. Aleyhisselatü Vesselam öyle ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kıldırdı ve bir süre uyudu. Sonra Mekke'ye doğru yola koyuldu. Geceleyin tan yeri ağarmaya yakın veda tavafı yaptı. Bu tavaf esnesinde remel yapmadı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin içine girdi. Orada iki rekat namaz kıldı. Mültezim'de durması. Rivayete göre fetih günü yapmıştır. Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethedince ashabıyla birlikte Kabe'den çıktı. Kapıdan Hatim'e kadar Rükn-i Hacer'i selamladı ve yüzünü Beytullah'a sürdü. Sonra Medine'ye dönüş yolculuğu başladı. Ravha'ya vardığında bir kafile ile karşılaştı. Onlara selam verip siz kimsiniz dedi. Müslümanız dediler. Ve onlar da ya siz kimsiniz dediler. Aleyhissalatü Vesselam Allah'ın Resulü cevabını verdi. Bunun üzerine kafile arasında deve üzerinde mahfesi içinde bulunan bir kadın küçük bir oğlunu kaldırıp ey Allah'ın Resulü buna haç var mı dedi. Aleyhissalatü Vesselam evet sana da ecir vardır buyurdu. Zulhuleyfi'ye gelince geceyi orada geçirdi. Medine'yi görünce 3 kere tekbir aldı ve şu duayı okudu. Tek olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nundur. O'nun her şeye gücü yeter. Biz dönenleriz, tövbe edenleriz, ibadet edenleriz, secde edenleriz. Rabbimize hamd edenleriz. Allah sözünü tuttu, kuluna yardım etti. Kabileleri tek başına bozguna uğrattı. Sonra gündüz Muharras yolundan Medine'ye girdi. Çıkarken Şecere yolundan çıkmıştı. En iyisini Allah Subhanahu ve Teala bilir. Evet. Hac babı da böyle. Allah layıkıyla anlayanlardan eylesin. Burada ikindi oldu. Ben inşallah ikindiyi kılayım. Sonra müsait olursam dönerim. Rabbim Subhanahu ve Teala razı olduğu amelleri hepimize işlemeyi nasip etsin. İsterseniz ikindinin ezanını da dinleteyim. Sonra müsaade isteyeyim inşallah.